کافر. تو سبھی نے مجھے بھیجا کہ غربت جہالت ہے اور جہالت جہنم کا راستہ ہے. تو اس دن مسجد میں آیا مجلس پہ, تو میں نے کہا آپ کوئی کس نے کہا کہ غربت جہالت ہے؟ غربت اللہ کا امر ہے, کسی کے لیے ہو گیا. اور اپنے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری, اور آپ کہتے ہیں غربت جہالت ہے. یہ آپ کو کس نے بتایا کہ بس کسی نے بتایا تھا تم؟ یا اللہ, ہر ایک بات کو آگے چلا دیے کہ جہالت ضرور جہنم کا راستہ ہے, غربت جہالت ہے. یہ تو آپ کو کس نے بتا دیا جی؟ بس کسی نے اٹھ کر پیسے کمانے کی فکر کو عام کرنے کے لیے اس کو چلا دیا جی؟ تو اب ہے اولاد کو کم کرنا. اب وہ عورتیں جو شادی سے پہلے دو تین چار سال تک مان حمل گولیاں لے رہی ہوں, کنٹراسیپٹیو پیلز, حمل کو روکنے کے لیے گولیاں لیتی رہی ہوں, ان کا دائمی بانجھ پن ہو جاتا ہے, اولاد نہیں ہوتی ہے پھر. نہیں کرتا ایسے ہی ہے نا, کئی سارے کیسز ایسے ہیں کہ اس میں شادی سے پہلے ہے تو حمل بند کرنے والی گولیاں استعمال کی ہے, اور تین چار سال استعمال کے بعد ہمیشہ کے لیے آدمی فارغ ہو. ایک ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر ہیں, بیوی بھی ڈاکٹر ہیں جی, دوست ہیں ڈاکٹر ہیں, بیوی بھی ڈاکٹر ہیں. شادی کے بعد ایک بیٹا ہوا, پھر ان کو بیوی نے کوئی پارٹ ٹو کی ٹریننگ کرنی تھی, تین چار سال پانچ سال وہ ٹریننگ کے دوران انہوں نے دوائیں استعمال کی. اب کوئی کافی عرصہ ہو گیا, بچ وہی ہے کہ بیٹا ہے بس, دس بارہ سال کا ہو گیا. تو اس کو ڈسٹروفی کہتے ہیں, جو چیز استعمال نہ ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے. اور جب سے لوگوں نے یہ نیت کی ہے کہ ہو جائے یا بیٹا ہو جائے تو بس وہ بند کر دیں گے, تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں. ہاں جی, بیٹے کے انتظار میں سات سات آٹھ آٹھ بیٹیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. خالق والی دوائی لینی ہے اس. اللہ پاک نہ چاہے تو ڈاکٹروں کی تشخیص سے ایک بات باہر ہوتی ہے, اور فضل کرنا چاہے تو کوئی تشخیص نہ ہو, کوئی دوائی نہ ہو, فضل اسباب کو بنا دیا کہ تسلی ہو انسانوں کی. سبحان اللہ. تعدد دواد رحمت ہے, سارا دینا ہے انسانوں کو, اور کثرت اولاد رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہاں جی, کہ فاسق فاجر مسلمان بھی ہو تو تب بھی کلمہ تو پڑھ لے گا, کسی وقت نماز پڑھ لے گا, کسی وقت اللہ کا نام تو یاد کر لے گا. ہاں جی, اس کے لیے اجر و ثواب ہے. فضائل کی کتابوں میں جو لکھی ہوئی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو قبر پر عذاب ہو رہا تھا, جب واپس آئے تو عذاب ختم ہو گیا تھا. تو نے دربار الہی میں سوال کیا کہ اس کا بچہ بڑا ہوا اور اس نے اللہ کا نام لیا, تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آئی کہ اللہ اس کا بچہ میرا نام لے رہا ہو اور اس پر عذاب ہو, اس کی برکت سے اس کا عذاب معاف ہو گیا. سبحان اللہ. ایک دفعہ ہمارے یہاں ریلیجن میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی, تو اس میں ایک ڈاکٹر نے کہا کہ حمل کے دوران عورتوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے, اس کے بچے کی دماغی رشنما کم ہو کر بچہ جو ہے تو ذہنی مریض پیدا ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر الف خان صاحب بہت ماہر آدمی تھے اپنے شعبے کے. ہیں یہ ڈاکٹر ناصر صاحب اور الف خان صاحب کا علم بہت پختہ تھا, اور میرے اندازے میں ڈاکٹر ناصر صاحب کا تجربہ زیادہ تھا لیکن علم الف خان کا اس سے بھی زیادہ پختہ تھا. ہاں تو اس نے وہ جو آدمی کہہ رہا تھا دہریہ ذہن والا آدمی اس بات کو کہہ رہا تھا, تو اس نے اس کو کہا کہ پلانیا استاد مور زما مور دوڑا خا پختنے خزے وے جی اور خا رجے ساتھ لے اور نہ تو کم دماغ ہے نہ تو کم دماغ ہے مان جی کہ فلانا تمہاری والدہ اور تمہاری والدہ دونوں جو تھی یہ کٹر مسلمان عورتیں تھیں, روزے رکھتی تھیں, نہ تم جو ہے کم دماغ پیدا ہوا نہ میں کم دماغ پیدا ہوا. تو اگرچہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ عورت کا حمل میں اگر اس کو تکلیف ہو تو کوئی مالج اس کو کہے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے, اس کی اجازت ہے. دودھ پلاتے ہوئے اگر بچے کا دودھ نہیں ہو رہا یا اس کی اپنی صحت متاثر ہو رہی ہے تو یہ بھی کر سکتی ہے, اس کی اجازت بھی شریعت نے دی ہے. شریعت تو سخت چیز ہے ہی نہیں, عملی چیز ہے. ہاں جی یہ بھی نہیں ہے کتنی سستی ہو کہ آدمی بس جان نہیں بچائے عمل سے. ہاں جی سبحان اللہ. تو اس لیے جو صبح کے وقت نہانے کے بارے میں مسئلہ جو زیور میں حضرت تعلیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا کہ صبح کے وقت نہانے کی ضرورت پڑ گئی ہو اور گرم پانی نہ ہو سخت سردی ہو اور آدمی کے پاس نہا کر جلدی لحاف میں گھس جانے کا کوئی بندوبست بھی نہ ہو, ایسا گرم کپڑا بھی نہ ہو, تو اس کے لیے ہم جائز مطلب کہ آدمی جلدی سے اگر ایک لوٹا پانی لے کر چلو چلو لے کر سارے بدن پر مل لے کہ چند قطرے اس سے نیچے ٹپک جائیں, تین بار بس مل لے تو آدھا لوٹا پونا لوٹا. ہاں جی بولے صاحب مسئلہ ایسے ہی ہے, مسئلہ ایسے ہی ہے. ایک لوٹے سے کم میں غسل ہو جاتا ہے, مکمل غسل ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ سارے بدن پر گزرنے کے بعد آخر میں تین تین قطرے ہر بار میں ٹپکے ہوں نیچے, بس ایسے وضو کرتے ہوئے آپ نے اتنا پانی لیا کہ اس سے ملا اور گزرنے کے بعد تین قطرے نیچے ٹپکے بس ڈاکٹر صاحب. تو اس پر کل ایک گلاس پانی لگتا ہے. جب اس میں منار فار مزدلفہ میں آدمی پھنس جاتا ہے نماز قضا اور اسے پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی وضو ہو سکتا ہے اس سے. ایک آدمی کو میں نے دیکھا اس نے اسپرے والی بوتل نہیں, اس میں پانی اس نے رکھا ہوا تھا مزدلفہ میں, تو اس نے بس اسپرے کیا منہ پر ایسے کر لیا, دوسری بار اسپرے کر کے سانسوں پر کر کے مزہ کر کے پیروں پر اسپرے کر دیا, تو اس نے بس ایک گلاس یا اس سے بھی کم پانی میں وضو ہو گیا. اور ہمارا وضو ایک بالٹی پانی پر ہوتا ہے. اور چھوٹے لاہور کے مدرسے میں گیا نا طالب علم پیر دھو رہا تھا, تو اس نے جب پانی بہانا شروع کیا دس کہہ رہا محترم صاحب اس کا دوڑا, پھر اس نے اس کو پکڑا جی. تو پھر محترم صاحب اندازہ ہوا کہ یہ صرف الفاظ کے معنی نہیں سکھا رہے ان کو بلکہ وضو کیسے کر رہا ہے, اٹھتا بیٹھتا کیسے ہے, ملتا کیسے ہے, کھانا کیسے کھاتا ہے, ساری باتوں کی تربیت ہے جو آپ کے پاس آیا ہے. مولانا اسلم صاحب تھے نا جو نشتر میڈیکل کالج کے خطیب گزرا, یاد ہے آپ کو؟ وہ جو ڈرائیور کے اجتماع میں بیان کیا کرتے تھے, یاد ہے؟ ہاں جی بہت اللہ والے آدمی سے ہیں, اور ایسا بیان کرتے تھے کہ ہلا کے رکھ دیتے تھے. ڈاکٹر سیار صاحب کو یاد ہے تو فرماتے ہیں کہ دیوبند سے فارغ ہو کر جب پہلی دفعہ میں جماعت میں نکلا ہوں بائیں ہاتھ سے پانی پیتا تھا کہ وہاں پھر عادت بنی ہے دائیں ہاتھ سے پانی پینے کی, کہ احتیاط اتنی بھی نہیں تھی, نہیں فارغ و تحصیل ہو گیا تھا لیکن احتیاط اتنی بھی نہیں تھی. سبحان اللہ. جو برخوردار صرف ملنے کے لیے اتنا تیل خرچ کرنا اور کرنا ہے کیونکہ ہاں یہ زندگی تو احتیاط ہے, ٹھیک ہے نا جی. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کے پنجاب کے چودھ جنگ کی طرح کپڑے نہیں پہننے چاہیے, چاہے سفید کپڑے پہنے آدمی ہاں جی, اور یا جو ہے تو کوئی گہرا نیلا رنگ ہو یا گہرا سبز رنگ ہو جی, کہ جو میلا نہ ہو تو دونوں کو سنجیدہ لوگوں کے لباس سے ایک شلوار قمیص ایک رنگ کی ہو تو پنجاب کے لڑکے لڑنوں کے لباس سے جو آپ پہنے ہوئے پھر نہ آنا اس طرح میرے پاس. ایک بات میں نے یہ کہنی شروع کر دی ہے کہ جو آدمی سلسلے میں بیٹھ ہو اور اپنے حالات کا تذکرہ کر کے نہ چل رہا ہو, اپنے گناہوں کے بارے میں نہ لکھتا ہو, اس کی اصلاح نہ پوچھتا ہو, کہتے ہیں گناہ کرنا ایک گناہ, اس گناہ کا تذکرہ کرنا دوسرا گناہ, گناہ کا تذکرہ کرنا کہ میں نے یہ گناہ کیا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے, لیکن جہاں بیٹھ کا تلے کے آدمی کا وہاں بتانا گناہ کبیرہ نہیں ضروری ہے, اور جو نہیں بتا رہا وہ خیانت کر کے چل رہا ہے, اس سلسلے میں بطور خائن کے خیانت کار کے چل رہا ہے. ایسے آدمی کو کوئی کمال حاصل ہو تو اس کمال کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرنا یہ ریاکاری ہے, لیکن جہاں آدمی کا بیل کا تلے کے وہاں تذکرہ کرنا ضروری ہے. جی کہ ہو سکتا ہے بعض کا تو کمال ہے تو اس کو شیخ تسلی دے گا کہ ہو گیا اور کمال نہیں ہے, کوئی وسوسہ ہے یا کوئی شیطانی ترتیب ہے تو اس کو بتا دے گا کہ شیطانی ترتیب ہے یہ وہ نہیں ہے کمال نہیں ہے. ایک ساتھی ایک دفعہ ملے تو ہم نے کہا کہ میں نے جی خواب میں ایک بزرگ کی زیارت کی, ہم نے کہا کہ بے وضو درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے. تو اس ساتھی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ شیطان تھا جو آپ کو درود شریف پڑھنے کے فوائد اور فضائل سے معلوم کرنا چاہا تھا, کیونکہ درود شریف بے وضو پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن وضو اس کے لیے لازم نہیں ہے, جان تلاوت آپ زبانی کرنا چاہتے اس کے لیے وضو لازمی نہیں ہے, زبانی آپ بغیر وضو کے کر سکتے ہیں, کیا یہ شیطان تھا جی؟ تو اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ ہمیں تو کوئی بزرگ کی زیارت ہو گئی ہے, لیکن وہ بتانے پر اس کو پتہ چلا پھر کہ یہ شیطانی اثرات تھے. اس بات کو جب میں نے کہنا شروع کیا ہے تو سلسلے میں چلے ہوئے لوگ, داڑیاں رکھے ہوئے لوگ, کمپیوٹر والے آ کر اپنے منہ کھانے کا اقرار کر رہے ہیں کہ میں کمپیوٹر کی وجہ سے یہ گوں کھا رہا ہوں, میں کمپیوٹر کی وجہ سے یہ گوں کھا رہا ہوں, میں کمپیوٹر کی وجہ سے یہ گوں کھا رہا ہوں. تو اس لیے میں نے ڈاکٹر وزلہ صاحب کو کہا کہ مسجد میں کسی کو مسئلے پر نہ کھڑا کرنا نماز کے لیے, اس میں بہت احتیاط کریں, کیونکہ مختلف قسم کی گندگیوں میں ہم لوگ مبتلا. دشمن نے جو ہے تو موبائل تک میں سب سے سب چیز پہنچا کر سامان مہیا کر دیا. ہمارے اپنے گاؤں کا ایک آدمی, اس نے بڑے شوق سے بیٹے کو عالم بنایا, بیٹی کو عالمہ بنایا, پھر ان کی برادری نے ایک بہت بڑی مسجد بنائی, اس کو عالم جو آیا تھا اس کو خطیب رکھا, اور علاقے میں سے گاڑیاں چوری ہونا شروع ہو گئی. ہمارے علاقے میں یہ بات نہیں تھی, تو آخر پولیس نے کوشش کی کہ جب پکڑے گئے آدمی تو یہ خطیب صاحب جو ہے گینگ کا ممبر تھا, ٹولے کا ایک رکن یہ تھا جی, اور یہ ٹریننگ اس نے مدرسے میں حاصل کی. آپ باپ بتائیں جی کہ کیا ہوگا, سر پیٹ کر رہ جائے گا آج میں. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ گزرے نا, خلیفہ کا پتہ نہیں ہے لیکن ان کے پاس ہوتے تھے, خاص خادم تھے. یہ اخباروں میں جو حضرت گنگوہی کے حالات آئے نا, اس میں لکھا ہوا ہے سات خلفاء لکھے ہوئے, ایک ان میں سے یہ ہیں. ہاں جی, سوچے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کل سات خلفاء ہوں گے. تو مطلب تربیت کتنا اونچا معیار تھا اس میں. سبحان اللہ, اس میں نام نکل لکھے ہوئے. مطلب بعض اوقات گنگوہی یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ مجھ سے نہ پوچھو, کہ یحییٰ سے پوچھ لو کچھ دلائل, اس کو یاد ہے اس پر وہ آپ کو آسان مسئلہ بتا دے گا, مجھ سے پوچھو گے تو مشکل ہو. مطلب کہ سائے فتویٰ تو اتنے اونچے درجے کے سائے فتویٰ تھے, کہ گنگوہی ان کے فتوے کو مانتے تھے. تذکرہ تو رشید جو ہے ان کا سوانے پڑھنی چاہیے, ساتھیوں کو پڑھنی چاہیے, جو نوجوان ساتھی ہیں فارغ ہیں, سوانے ساری پڑھنی چاہیے آپ لوگوں کو. ماشاء اللہ جی, کیا بات کہہ رہے تھے جی؟ ایک اپنے حالات سنانے کی بات پوری کی, اس کے بعد پھر مدرسے میں جو ادھر کوئی آدمی بگڑ جائے تو پھر اس کا کیا ہوا. مولا یحییٰ صاحب کی بات کیسے آ گئی؟ مدرسے سے متعلق کوئی بات نہیں, مدرسے میں تعلیم کے ساتھ تربیت. ہاں, ارے مولا یحییٰ صاحب کی بات یہ سامنے آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ زکریہ جو ہے تو بالغ ہو کر, شادی ہو کر اور فارغ التحصیل عالم ہو کر اور سلوک کی مدد لے کر, باقی میرے پیر میں یہ زکریہ کی زنجیر پڑی ہوئی تھی جس وجہ سے میں کسی چیز کے لیے فارغ نہیں تھا, اور الحمدللہ کہ اب اس کی طرف سے میں فارغ ہو گیا ہوں. کوئی 17-18 سال کی عمر تک ایسا جو ہے تو اس کے پیچھے لگ رہے ہیں, اور واقعی پھر تربیت جو کی ہے تو پھر قطب الارشاد ہوئے, 12 سال قطب الارشاد گزرے کہ ساری زمین پر جو اللہ کا ایک خاص بندہ ہوتا ہے جسے قطب الارشاد کہتے ہیں وہ یہ تھے, اور 12 سال قطب الارشاد رہے. ہاں جی, اور سعودی کتنے سخت ہیں, لیکن وہ صلاۃ السلام کھڑکی سے باہر کی جگہ سے پڑھتے تھے. یہ جو باب جبریل کے پھنسا کے کھڑکی ہے نا, آگے جو باب وہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں قبرستان کو, باب بقیع, پیچھے باب جبریل, درمیان میں کھڑکی ہے, اس کھڑکی کے پاس ایک گھنٹہ تک صلاۃ السلام پڑھتے تھے, اور سارے مریضوں کو جھرمٹ ان کے گرد گرد ہوتا. یہ سعودی کوئی قریب نہیں آ سکتا. تو تربیت کے بعد بات ہوئی ہے, کوشش کی گئی. سبحان اللہ, آپ نے فرمایا تھا کہ ایک آدمی کے ساتھ اگر دوسری مرتبہ نماز میں کھڑے ہوتے تو اس کو بیمار ہوتا. ہاں, شکل و صورت سے بہت خوبصورت ہے, تو ایک نماز میں کس پاس کھڑے تھے, دوسرے میں پھر اس پاس کھڑے ہوں تو اس پاس جو ہے پٹائی ہوتی تھی کہ دوبارہ کیوں کھڑا ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ والدہ صاحب, انہیں واقعہ اپنے ابیتی میں لکھا ہے نا کہ والدہ صاحب بیمار تھیں, بس ان کی وفات ہی قریب ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں ہمارے باقی خاندان کے لوگ علی گڑھ میں پڑھتے تھے, تو علی گڑھ سے آتے تھے, خاص طرح کے کپڑے, خاص طرح کے جوتے ہوتے تھے, تو میرے لیے جو ہے تو والدہ صاحب نے اس طرح کے کپڑے اور جوتے بنائے, کہ میں بڑا خوش ہوا اور میں پہن کر گھر کی طرف جا رہا تھا کہ والدہ صاحب آگے سے آگے, کہ پکڑا مجھے رسی پٹائی کی. وہ کہتے ہیں بس اس دن سے جو خدر پہنا ہے اس کے بعد پھر ساری زندگی خدر ہی پہنتے رہے. دوسرے یہ کہ وہ حضرات حربی کافر ہونے کی وجہ سے غیر ملکی کپڑے کو استعمال کرنا تو یوں سمجھتے ہیں گویا میں کافر کے ساتھ کھڑا ہو کر مسلمان پر حملہ کر رہا ہوں. وہ مسئلہ ہے بھی ایسے ہی میرے بھائی, ملوڑ سمجھو یا نہ سمجھو, مسئلہ ایسے ہی ہے. تو پیپسی پیتا ہے نا تو کافر کے ساتھ کھڑا ہو کر بمباری کر رہا ہے افغانستان پر اور فلسطین پر. ایسی بات نہیں ہے کہ مسئلہ ملوڑ بیان کرے گا تو فقراء کو اس کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے. کہ وہ تو حملہ کر رہا ہے بمباری کر رہا ہے تو اس کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے. یہ عام کافر کے رخ پہ سوچتے ہیں حالانکہ آج کل کی کافر ہر بھی ہر بھی ہے اس وجہ سے تو دوسرا یہ کہ پہلی کتابوں نے جو فقہ کی کتابیں لکھی ہوئی نا یہ اسلام کے عروج کے دور کی لکھی ہوئی ہیں, اس لیے ان میں بعض مسئلوں کی وضاحت نہیں آئی ہے. پھر ہی میں آپ کو اس کے حوالہ دے سکتا ہوں کہ ہدایہ میں اور ان کتابوں میں آیا ہوا ہے کہ فولاد کافر پر فروخت نہیں کر سکتے آپ, کہ اس سے اس کی عربی قوت میں اضافہ ہوگا. اور ایسے ہی اس زمانے میں خرید و فروغ جو کافر سے ہوتی تھی اشد ضروری چیزوں کی ہوتی تھی, کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تھا. اب مثلاً ہمارے 15 کروڑ آبادی ہے, ملک نے کپڑا بنایا, 10 کروڑ کا کپڑا تو بن سکا, 6 کروڑ کپڑے کے بغیر رہ گئے. تو اب ہم جو ہے تو انڈیا سے کپڑا خرید سکتے ہیں کیونکہ اب یہ اشد ضرورت ہے, اضطرار ہے, ٹھیک ہے نا. غلہ 15 کروڑ کا ہم نے جو ہے 14 کروڑ کا غلہ تو پیدا کر سکے تھے اور 1 کروڑ کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے غلہ, تو یہ آپ جو انڈیا سے خرید سکتے ہیں. لیکن ایسی چیزیں ہیں جن کی زندگی کی ضرورت نہیں ہو خرید رہے ہوں اور آپ اس میں کافر کی معیشت کو ترقی دے رہے ہوں, اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہوگا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.